ginnaaw démocratie lañ fiy doxal. Ñu nag yéen ñu àndoon ca nawet ba léegi, fu ngeen tawte tawte nañ fa, tawte nañ fu ngeen tawte wut. Fu ngeen yendu yendu nañ fa, yendu nañ fu ngeen tawte wut, fu ngeen yendu wut. Ñu ànd ak yéen mbay mi kera bañ koy ji, ngeen ñuy takk machine. Machine bu diis di ci def gerte ñuy diri ba gerte da sax. Ngeen teg machine ba fële jël machine mbay di ñu ko samp. Léeg-léeg ngeen indi arara muy machine bu diis boobu. Léeg-léeg ngeen indi fever wala ou. Ñu ànd ko yéen di ko bay ba mbay mi jeex. Bayaat jot ngeen takkaat ñu, ñu bayaat ko. Ba larkil ko seen gopp, dajj ko. Bi nga xamee ne deeq jot na ngeen indiwaat beneen machine bu gën a diis, rijj ko ci suuf ñu deeq ko gi yéen. Ngeen bàcc ko bees ko. Ñu fëfal leen ko indi ko ci kër gi. Amu leen lenn lu ngeen def xanaa jaay seen wàll, jaay suñu wàll def ci seen poche. Su fekkoon réew mi am na fuñ leen di porté plainte, lañ leen di porté plainte. Ma ne fas yi buñ mënoon a wax loolu la ñuy wax. Waaye gis nga yàlla bàyyi leen ñu jàngalu leen albayaan, ñun ñu jàngal ñu albayaan. Allamahul bayaan, ñun ñu xamal bayaan nag. Koo ci deful lii mu taxaw wax la ko. Laaj ko ñi nga xam ne fi nekk nii ñooy joxante kàddu yooyu tabarakallah ci ondu yeeg yu demee ni ko yooyu. البيضاوي من والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان حثا على شكره وتنبيها على تقصيرهم فيه من جبل وايسون برام تبارك وتعالى في دي تامبلي لم خيو لين خامن موم لا ديفال نيت لم كاي ديفال دي موي سان نيكو غير مو مان كو سانت yee ko it yëgal ko ne gàtt ña cant gi du lu ko neex. Mu njëkkee nag jàngaleem alquran teg ca bind gim bind nit, jiitalul bind nit teg ca alquran, mu jiital jàngal alquran teg ca nit. Li annahu aslu ni'ami diiniya fa quddima al aham aw fa qaddama al aham asitu zaada ala al baydawi dukkib ñetteel katum ñeen téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. Allamahu xamal na nit albayaan leeral. Mu ngi ca lim xéewal ya mu ne alchamsu jant bi walxamaru ak weer wi bi xusbaan ñi ngi ci ab natt, bi chisaab ñi ngi ci ab natt. Alchamsu jant bi xusbaan ñi ngi ci ab natt walxamaru weer wi it bi xusbaan mi ngi ci natt. Di daw ñoom ñaar ci xisaab boo xam ne maaluum bu ñu xam la, nekk ci seeni buruuj maanaam seeni bën-bën. Di toxu mi fii manasilihima li masaalihi alibaad, lépp ngir lu jagar jagal liggéey doomu aadama ci kaw suuf. Ya jëriyaani mutaaqibayni bi xisaabin la yaxtalifu wala yattarib. Ibnu Kasir moo ko wax ca tafsiram ba ci jukkib ñetteel. Mu ne dañuy daw ñoom ñaar di wóotante, bu fi jant bi xëyee ba wàcc, weer wi ñëw fi gont. Su ëllëgee jant bi xëy ba wàcc, weer wi ñëw gont. Bi ñu ñëw àdduna fi leen ko fekk, ñu ngi yaakaar ne bu ñuy dem bàyyi ko fi. Ñu bari ci ñun duñu ko fekkee. Alchamsu ne ci liggéeyam walxamaru ne ci liggéeyam bi xusbaan. Lu tax ñoom ñaar ñii ni ñu ree nga xam ne jant bi ni ñu soree, waaye teewul kuy dox ci fa muy nii tàngoor wa tax nga solu dàll. Mu jox orma sunu borom orma yoo xam ne ni muwu koo mooy weer yu it noonu. Bu yàlla li muy xéewal yii li mu ñuy xéewal gii ba gënuñ cee yee nañu. Yéen ak may gàntul te ku leen r ëpp nangul ma. Ki leen ëpp te nangul ma xam gi ma xam moo tax mu nangule ma ni ma nangul. Yéen nag bëgg ngeen xam maa tax ma leen di jaare fii. Alchamsu walxamaru bi xusbaan. Ñu ngi seen liggéey rek muy beneen xéewal. Suratu Rahman aaya juróom. Wan najmu te bidiw ba washajaru ak garab ga koo ci gis ñoom ñaar yas judaan ñu ngi sujjóot di ko jaamoo sunu borom tabaraka wa taala ak di ko màggal. Bidiw bi garab gi ñepp ngi ummatul yalla tabaaraku ta'ala diko defal lim ci bëgg ñim bëgg garab fu nek da ngay ji mango fi ji fi pamplemousse ji fi raisin ji fele guyab wala lenen bir suuf ci matière yi ci nek liki guyab bi soxla bokut ak liki mango bi soxla la ca mango gay mu ci di mank bokut ak la ca guyab ga di mu ci di mank suñu jaxoso ñom ñaar seen meñ suñu wé du soti garab gi yalla wahyi ko ne ko li mo lay jëriñ ci sa dund mu mank yoyé ñun li xamé ne tax baaxul ci dund ba do dem ci kër ñi aña tax yu bare bare ci suñu kër yi dañ koy lek ba nopi wacc ko wacc ya nga xamni duusu ko lek ñen du lek am ci kër gi yeej ñu ko togg loolu ñu ko xamé ñi la ko garab yi xamé wan najm washajaru yasjudan mango ba mango nekké mango ba tay na mango doon meññalay meññ nam doon saf lay saf nam melon lay mel bamu dess buñ ci dugulé suñu loxo ñun ci ko gazé ka téla wat tabarkal ñom nana melon lay mel nit nak moy wëntu ko mom melon nenn ci la suñu xamé ko nenen wan najmu tibidiw ba washajaru ak garab yi yasjudan ñom ñaar ñet ñi ngi sujud ngir suñu borom tabaaraku ta'ala hadha bitanaqul bil buruj wa zaaka bi ikhraj al-thimar ke mangay sujud te namuy toxo ca taxya di dem te yenen ba nit ñi man te xame seen gisane bo ñu tuddé horoscope te itam alquran nek lu mu téré lo xamné néna ku ko lire da nga julli ñeen fukki fan kenn du ko nang ku ko gën nak mom wedd nga lañu wacc won ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam genn na nit mu di buddu bobu ak garab yi mu di bidu bobu nga xamni mi ngi ci asaman mom la mujahid wax ibnu kathir ne waw ibnu abbas mu ne liñu nam ci bidu bobu moy bepp gañtex bo xamni bi day sax ci suuf te amul ab ber manam ñor suuf garab gi nak moy li nga xamne moy lu am père du taxaw ibn abbas moko firé nonu radi Allahu anhu mune won nak mbolem li law ci ruf di meñ wa shajaru at li law ci taxaw ñum ñep yasjudani tabarakalla non la ko filé radi Allahu anhu ibn jarir nonu la tan neena wax joji dey tabarakalla wax yenn maana la ndax ñaari meñ rek ño fi nek ñor ko ak ñor suuf ñor ko mo ñom mango ñom guyab ak yoyu ñor suuf mo ñom patat ñom pomme de terre tabarakallah na ma ndaw ko nday bal xamna legi tay ñu tambuli bi walbatiku waye mun la ibnu abbas firé wan najmu washajaru yasjudan an najmu moy lepp lay meñ te meñ mëna ci suuf ñam bi ci la bok patat ci la bok tabarakallah xéet yoyu ñor kaw nak moy yi ñor ñi gis seeni meñ ci kaw ñoomen xaal ñoomen garab yu taxaw yi ci kaw suratul rahman ay juroom ben yalla neen wassamaa ta asaman ci ngeen di gis rafa'aha yalla ko yëkëti kowel ko wa wada'a al-mizan mutak pezekay yalla mo yëkëti asaman aj ko mu nekk fele ginaaw bi muy lim lim ni limal mi ngoy lim batay wa wada'al mizan mu tek pezekay blanci yalla li tax nga tek pezekay mu ne alla tatghaw fi mizan dama bañ ngeen di dew ci pezé alla tatghaw fi mizan dama bañ ngeen di dew ci pezé dew ci pezé mo di ne li ngay pesel nit ki ben dafa manki nga jëme ci mom wala mat bu ëpp nga jëme ci sa bop kon dal wa aqimul wazn na ngeen taxawal pesé gi bil qist tikmal wala tukhsiru al-mizan bu len pertal balance bi bu len ko wagné la tunqisuhu jangen ci alquran waylun lil mutaffifin ci aduna legi ni fi xaw moy jaayam mous te mous ni jaay dañuy tek kilo sugar ne la mous gi kilo sugar la dari tek mous ne la mous gi liver sugar la mous gi ganna liver la wala yoyu bañ koy pesé ci ki woko da ngay ñew rek di jaay la nga jël mous ki tamit wala ki ci door yeek ñu seen yoyu lenn lu ci nek usini ordinateur yoy ñokay pesé ñokay duggal ci mbuss ya tak ko nit ñi diko jaay li ñuy naan muy am ndox mu ne ci jikeeli ay nat lay doon ñu def ci neral litre la nangam wala litre bu manke nangam la wala yoy sunu borom neena yoy lepp lu ci manke lu bokku tak li nga wax ni waji mo ci nek yalla déclare na guerre ci sin bobé wala entreprise bobé jaay ko ci bi bu ñu jaayé sa ko ceeb ne la nangam ni kilo ci nek témiri kilo bu ci juroom manké wala ben dong sunu borom tabaaraku ta'ala mu ngi koy laaj bu nga xamné mom mo pèse yoyé duggal ko ci biir né matna lo tax Shu'ayb bako yalla yoni mu ñu wa dëkk ba wala tabakhutun nas ashya'ahum bu len pertal nit ñi sen zéro yi moy ci len zéro yi jambu yi ñu zéro moy tous li tous moy lu kenn ku ne yaakar ne wañiwul dara ñak ko ci fi ci biye ci fi dugu biye ci fi njaay meek yu demé ni ki yoy nit dalay jaay gerte ci xam nopi ne ciof ni la ci peyel ciof bo mu bokku ci lim jaay leg ni nit ñu nay liñ koy tuddé yalla neena was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fi al-mizan wa aqimu al-wazn bil-qist wa la tukhsiru al-mizan lolou moy soko de wacc ci walu mizan soko ta'wilon moy dama adama bu nek wacc wayam poids bi mu am bu mu tollu na ngeen fexé ba diko wacc fofa way bu len tek ku mutul kilo muk suratu rahman ay juroom ñent yalla neen wal ardu su si ngeen di dox wal ardu su si ngeen tam sen tabax wal ardu su si ngeen tal sen teli wal ardu su si ngeen di jind kenn ku nek diko xoccu sa morom wada'aha yalla ko tek lil anam ngir bindef yeb lu warona yomb la wada'aha lil anam ni warna gëna yomb ci kaw suuf kon ni bammel yombe nun la keur warna yombe bammel do fay ñaari dërëm da ngay dem rek te du tabarakalla alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata kritam nun la warna yombe waaw waye keur dafa séré séré bu nit dina fi dundu bu gën aduna du mëna dajale lu ko jaar bammel yomb lol te ni séral keur yi ni séral keur yi tabarakalla danañu tuddu ci kër yi nga xamni moy kër yu yomb yoy nga xamni kenn du len jaay ñu nga fele ku nopi rek ku liggey ba nopi wacc ñu sang ba mu kat yobbu ci kër ga teul gaaya ngay tudd rek gaaya ngay tudd rek tabarakallah wal arda wada'aha kum ko tegal lil anam ngir bindé fi basataha li ajli al khalq lutax yastaqirru 'alayha wa yantafi'u bima khalaqa Allah 'ala dhahriha lolu motax yalla bindu suuf dugay ñu dal fi dëkk fi mën ko fay liggéeyal jariñoo li yàlla bind ci kaw suuf lépp lépp nag ñu jariñoo ko lil anaam ibnu kasir mu ne arsaaha bil jibaali shaaniqaat li tastaxira bima ala wajjiha min al anaam wa hum al qalaaiq al muxtalifa anwaauhum wa ashkaaluhum wa alwaanuhum fi saa'iri arjaaiha muxtasar ibnu kasir te jukkib ñetteel ba sunu borom tabaaraku ta'ala suratu ar-rahman ay fuk wal arda wada'aha lil anam fiha nek na ci suuf fatiha foytef fatiha moy foytef moy yi nga xamne des na len menes na lena lek te du len desu len togg la ci ep fatiha wute lol wute melo bokk lu mu teg def ko tabarakallahu ñep ñu bari man ko jëfëndiko té danaka amu ci benn bu sunu borom tabaraku taala aramal ci yi nga xamni mom lañuy lek manam fini sangam dafa haram garab sangam yeesu ko lek sa boko jëgé rek mo ñun ñoko walbati wala ñoko jax te def ko neneen waye fiha fatiha fuy mom yi ci dagan yépp dagan tabarakallah ludut lu ca doom adamu duggal loxom nebal ko bu nepp mu diko naan wala yoy wan nakhlu zatul akmam mune wan nakhlu garab bi tandarma yi zatul akmam neena boromi mbortan la wala boromi ndab la bu meuna def meññit mi wan nakhlu zatul akmam mo lutax yalla ber nakhlu tandarma wax ko ibnu kafir tontu ci mune yalla dafa ber an nakhlu ngir tedd la gim am ak njariñam su dé toy am njariñ mana fajj su wowe am njariñ mana fajj mune lo tax mom ni mel ci garab yi dafa doy wax mom tandram ni woré ba ngon ci nek di dox yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam yebal ni ci tandram ni tandarma man ci ko dox ci wéru koor ci ngon bi ci noddanti ay butitam jubanti wat len ci defar len ci wajal len ba nit ci meuna ndogul nuko nexé kenn munu ca wotu tandarma motax mu bëgg ni ci jël ni tool ñett jëm kaw waye benn dérét benn du ko man ñett jëm kaw tabarakallah ilir bi doora juddu ni tandarma man ci ab biir momit benen mën ko yey tandarma ba mu noy nek ay taxlit nga jidal ko ci biiram lola bu duggé ci biir ba ni muy défaré boutique yaak jaaru kayu lek yaak ñun seen yoyu bu nampum so mu ñëwé jaar fa kenn musul gis lu mëna wootu lolu motax suñu borom ñëkke won nakhlu zatul akmam al akmam nak moy ndab li nga xamné mokay def mi awiyatu talai moy li nga xamne moy taxaw ni dom yi war ci meññe mu war ko ñab wala diko tudde mbortan wala diko tudde mbortan surat ar-rahman ay fuk ak ben wal habbu fat sul asfi am nu am tuk war rayhan am wa am xet lolu it ñaari xéeti pepp yooyu yépp suñu borom tabaraka taala moo ko def mu di lu mel ni ndoq lu mel ni dugub mboq soo ko lakkee ak dugub soo ko lakkee ñoom ñaar ni ñu ci jote du benn mu tax ndaw ku ndaa yi di tuddee ni ñuy def aw mboq jiir teg ko ci taal bi mu ñor da koy dompat ak sa baaraam ñu tudde ko jiir bu dee weneen wala nag nga xam ne dañ koy teg ci taal bi mu ñor nga jël ngóob nga jël beneen di ko ci rocci ñu ko tudde ko mboolaan yooyu yépp suñu borom tabaraka taala nee na ñaari xeeti fepp yooyu benn bu ci nekk moom moo ko dund waaye ñu ngi ko bindal lil anaam ñi nga xam ne ñooy ñi fi nekk muy bindee fi suratu rahman aya fukk ak ñaar fabi ay ala'i rabbikuma tukazziban ban xewal ci sa xewali ci seen xewali borom yi ngeen di weddi yeen ñi tek jinne yalla wax na ko ci saar yu fanweer yoon ak ben fabi ay ala'i rabbikuma tukazziban ban xewal ci seen xewali borom yi yeen ñi tek jinne mom ngeen di weddi fabi ay ni'amillahi ya ma'sharal insi wal jinni tukazziban mu ndax xéewal yi muy lim ak bariwaay gi mu bari am na ci benn bu ngeen ne yàlla defu ko bayaan mu ndax deful jant bi ak weer wi ñuy dox yi ñuy dox mu ndax deful bidiw yi ak garab yi ñuy sujjoot di ko nangul mu ndax deful liy meñ ci suuf ak liy meñ ci kaw lépp nangul ko mu ndax ajul asamaan si fi mu ko aj mu ndax tegul li ñu mën a pesé yépp ci kaw suuf ndax mu jub mu ndax lan suuf si mu ndax deful gàncax gi ak garabu tàngarma fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban. Yonente bi sal allahu alei wa sallam ci hadis buñ jële ci ibnu omar radiallahu anhu mu ne dafa jàng arrahman allama alquran ci saaba yi ñoom ñëpp ñu natt muy jàng rek di jàng ba saar ba jeex mu ne leen maa li asmau aljinn ahsanu jawaban li rabbiha minkum, mu lu tax jinne yéen gën leen a rafet tontu ci seen borom ci yéen. ma ataytu ala qawli llahi taala fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban illa qalu la bi shay'in min ni'matika rabbina nukadib falaka alhamd. jinne yi fu yun di waxe rek fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban, ñu ne ko amuy benn xéewal ci sa xéewal yi yow yàlla bu ñuy weddi cant yaa ko moom, falaka alhamdu cant yaa ko moom. hadis boobu akhrajo tirmisi alxaakim nee na hadis bu wér la. sun borom tabaraka wa taala fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban, ban xéewal ci sa xéewali borom yi ngeen di weddi. mu ne xalaqa alinsaana min salsaal, ñu ngi ñëwaat ci xéwal yi. xalaqa alinsaana, moo bind nit min salsaal, ci ban bu am kàddu. waxu na ci suratu alhijri min salsaalin min xama'in masnun min tiinin aswad mutaxayir, mu waxaat ci saafaati min tiinin laazib. wax ci aali imran ka masali aadam xalaqahu min turaab. waaw, mu ndax dafa am ay safaanu ñu ngeen di wax contradiction déedéet. yàlla tabaraka wa taala jàpp jël gim jël ci suuf bind ci nit, mooñe ko ndox mu nekk tiin bu ra tax taqaloo di taq ci loxo, mu bàyyi ko ba mu wow, ba boo ko dóoree mu am kàddu mu ñuul, mu bind ci doomu aadama ni ñuy bindee ni ñuy defaree andi cuuraa yeeg ndaayi nga xam ne dafay nekk fii gaayati salaaba kal faxaar. loolu moom la sunu borom tabaraka wa taala di junj fii wax ko waxi ñu am solo yi. dama ci xaajatu saawi ala jalaale yi xalaqa al insaana min salsaalin kal faxaar. faxaar mooy ndab yooyu nga xam ne moom la ci naar yi di liggéey ba boo ko fëggee muy joxe ak kàddu di keleng keleng, foofu la bind nit xalaqa al insaana min salsaalin kal faxaar. jinne yi nag wa xalaqa al janna, mu bind jinne yi min naari jin ci tàkk tàkk min naarin ci sawara. tàkk tàkk sawara ci la bind jinne yi, mu fu mu bind malaaka yi min nuurin ci leer. wa xalaqa al janna min maarijin min naar, ñaar yi nag la wax ndax ñaar yi la amal pénc ëllëg. al ins wal jaan, xalaqa al insaana min salsaalin kal faxaar, sant ko yem ko sant. wa xalaqa al janna min maarijin min naar, mu bind jinne yi ci tàkk tàkku sawara sant leen lam leen sant. ñoom ñaar ñii nag lay pénceel su ëllëgee, danañ ko wax ci biir saar bi ca kanam. ñoom ñaar ñii la yàlla jox bànneex ak xel, bàyyi ma li tax li mu ko fii daf koo jox bànneex te jox ko xel. malaaka li tax li mu ko fii daf koo jox xel te joxu ko bànneex. nit nag ak jinne moom daf leen a jox xel jox leen bànneex, ñoom la amal pénc ëllëg moo tax mu tudd leen fii. xalaqa al insaana min salsaalin kal faxaar wa xalaqa al janna min maarijin min naar fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban, ban xéewal ci xéewali seen borom yi ngeen di weddi yéen nit ak jinne. suratu rahman ay fukk ak juróom benn. yàlla rabbul mashriqayni, mooy borom ñaari penku yi, wa rabbul maghribayni, mooy borom ñaari sow yi, ñaari penku ak ñaari sowu. ñaari penku ak ñaari sowu rabbu mashriqi shamsi wal khamar wa rabbu maghribihima. am ñu koy firé noon ñaari penku yi fi jënt bi fenké moko mom, fi yar bi fenké fekke moko mom. suñuy soye ñoom ñaari moo leen moom muy rabbul mashriqayni. mashriqayni da nga dégg mashariq ak magharib, moo di jant bi ni muy fenke léeg-léeg mu ñëw féete la ci ndeyjoor tuuti, léeg-léeg càmmoñ tuuti, léeg-léeg mu jaar si digg bëgg bi. rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni mooy borom ñaari penku yi waaye mooy borom ñaari saw yi. fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazziban, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi. yéen it ak jinne, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi. yéen it ak jinne duñ ci weddi benn yow sunu borom, wala ka alhamdu ñu ngi lay sant. yàlla suratu rahman aaya fukk ak juróom-ñett. marajal baxrayni mooy yebal ñaari géej ya. maraja yebal na al baxrayni ñaari géej ya. yaltaqiyaan ñuy daje, yaltaqiyaan ñuy daje ba demee ndar mooy bëlba bëlba. yàlla yebal géej gee mu jóge ne, mu yebal gii mu jóge nii, ñu daje ñoom ñaar. géej gii nekk dex neex ndox lool, gii xoromu lool. yaltaqiyaan ñuy daje na ñoom ñaar. kii di xëpp morom ji ndox, kii di ko xëpp ndox, ndox yi di mbëggante. waaye baynahuma barsakhun, seen diggante am ab aw dig. laa yabghiyaani, kenn du ci daw ba soppi sa morom. laa yabghiyaani, ki nga xam ne mooy bi am xorom du daw mukk bay xorom jële. ki nga xam ne moo neex ndox du daw mukk bay neexal géej gi. dañuy daje ñoom ñaar, waaye ki xoromu du xorom ka suukaru. ki suukaru du xorom ki xoromu. laa yabghiyaani, duñu daje duñu daje duñu daw mukk ñoom ñaar, kenn du ci dawal sa morom wala nga di ko soppi. ma baynahuma barzakhun laa yabghiyaani. tabarkàllaa, ci kéemtaane suñu borom yi la bokk. boo ko laajee wàndar ñu dëkk foofee xam nañ ko. géej gi wex lool, géej gi neex lool. fal milxu haadihi al bihaar wal xulwu haadihi al anhaar asaariha bayn nnaas. benn bu ci nekk nag nit ñi dañ koo soxla, moo tax ku ci nekk nekk fa nga nekk. wa jaala allahu baynahuma barzakan wa huwa al xaajiz min al ardi li an laa yabqi haada ala haada fa yufsidu kulu waahid minhuma al axar. noonu day la ko Mukhtasar Ibnu Kathir firee ci jikkib ñetteel ba. ñoom ñaar daal amu ci genn buy xorom sa morom. gii du xorom kee, kii du soppi kii, ndax ñun ñaar yépp lañ soxla tabarakàllaa. suratu rahman aaya ñaar fukk. fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazziban, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi. yéen nit ak jinne duñ ci weddi benn yow sunu borom tabaraka wa taala. yàlla mu ne yaxruju minhuma lu'luhu wal marjaan. yaxruju dana génn minhuma ci ñaari géej, minhuma ci ñaari ndox yi. al lu'lu'u wal marjaan. lu'lu moo di sikaaru dur. al marjaan mooy kibaaruhu, mooy li ñuy takk tey per yeeg yu ñu deme ak or beeg ak jamaajeeg yooyu. Ibnu Abbas loolu la wax. Ibnu Mas'ud mu ne al marjaan al xirsul ahmar, moom tam noonu la ko firee, mu di wurusu xonk wi. subhanahu wa taala ci kéemtaani ñu mu binde la bokk. muy génne min al maa il maalix anwaa al xuliya, ndox mu wex xatt xorom ñu ciy génne takkaay yu jigéen ñi mën a takk. fa subhaana al waaxidu al mannaan. yaxruju minhuma, dana génn ci ñoom ñaari géejooyu bu ci nag al lu'lu'u wal marjaan. barkàlla, moo tax léeg-léeg dem fii ci boori su ndëjun fekk fii gaañ yi ñuy dugg ci ndox mi di tànk di segg ngir ba ngir géem a génne al lu'lu'u wal marjaan. xaw ma daañ bëri leen jël nag, waaye saa boo fa demee fekk leen fa tabarakàlla, yàlla nañ bëri leen. fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazziban, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi. yéen ni teg bi ne duñ ci weddi benn yow sunu borom tabaraka wa taala, falaka alhamd. yalla walahul jawari walahu mom mom al jawari batayi al munsha'atu fil bahr Mm-hmm.